kampona moto nyoso bogo yango ya nini yo ekomela nga lokola ndenga mogo nga na mema soki moninga azangie salisa ekoseka ete mitakufa bule oju ya mawazo mama tina nini yo bakosekeke ngai bakomata lelo mpe lobi bakokita nyango mokili maya bato mokili bongola bongola baye bazalaka na bisengo bakoma lelo kolelalela talavi malembe o amalembe o malembe o awa na mokili zala mayele nalavi o tambola na ngele awa na mokili zala mayele ti capi.